Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hilal görüldüğünde yapılacak dua. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatü vesselam, hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım, bu hilali bizim için her türlü korkulardan emniyet, imanımızda sebat, hastalık ve belalardan selamet ve İslam üzerine devam vesilesi kıl. Benim Rabbim de, senin Rabbin de Allah'tır. Bu ay üzerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Sahurun geciktirilmesinin uygun olacağı. Enes radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sahur yemeğini yiyiniz. Çünkü onda bereket vardır. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh dedi ki, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte sahur yemeği yerdik. Sonra da sabah namazını kıldık. Ona sahur yemeği ile sabah namazı arasında ne kadar zaman geçmişti diye sorulunca 50 ayet kadar cevabını verdi. İbn Ömer radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatü vesselamın iki müezzini vardı. Bilal ve Abdullah İbni Mektum. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bilal geceleyin ezan okuyor. Siz İbn Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyip içiniz. İbn Ömer radıyallahu anh diyor ki bu ikisinin arasındaki vakit biri inip diğeri çıkıncaya kadar geçen vakitten ibarettir. Amr bin As radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatü vesselam bizim orucumuzla Yahudi ve Hristiyanlarının orucu arasındaki fark sahur yemeğidir. İftar etmekte acil etmek. Sehl bin Sa'd radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatü vesselam insanların iftar etmekte acele etmeleri kendileri için daima hayırlıdır buyuruyor. Ebu Atiye dedi ki, bir gün Mesruk ile birlikte Hazreti Ayşe'nin yanına girdik. Mesruk Hazreti Ayşe'ye, Muhammed'in ashabından iki kişi var ki, hiçbir zaman hayırdan geri kalmazlar. Ancak bunlardan biri akşam namazını kılmakta ve oruç açmakta acele ediyor. Diğeri ise hem akşam namazını hem de iftarı geciktiriyor dedi. Bunun üzerine Hazreti Ayşe, akşam namazını ve iftar yapmakta acele eden kimdir diye sordu. Mesruk da Abdullah bin Mesud'dur cevabını verdi. Bunun üzerine Ayşe anamız, Resulullah aleyhissalatü vesselam da öyle yapardı dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatü vesselam dedi ki, Allah azze ve celle şöyle buyurdu. Kullarımın bana en sevgili olanı, İftar etmekte acele edendir. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Gece şu taraftan gelmeye başlayıp gündüz de kaybolup güneş kayboldu mu oruçlu orucunu açar. Evet, nefsini terbiye etmek, sabrını ölçmek bahanesiyle iftarı geciktirmeyi adet haline getirenler sünnete aykırı davranmış olurlar. Peygamberimizin sünnetinden yan çizip kendi kafasından uygulamalar ortaya koyanlar bir çeşit sapıklığa düşmüşlerdir. Sahabe-i kiram Resulullah aleyhissalatü vesselamın iftarı çabuk yapmasını ve sahuru geciktirmesini daima taklit ederlerdi. İtiraz edilmeyen iki delilden birisi olan hadislere uymak her Müslümanın vazifesidir. Sünnete uyan davranışlardan dolayı da Allah o kullarını sevmektedir. Son hadiste de akşam olduğunun üç alameti bildirilmektedir. Takvim ve saatin bulunmadığı zamanlarda Müslümanlar bu ölçülere göre oruçlarını açacaklardır. Abdullah bin Evfa radıyallahu anh dedi ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam ile beraber bir seferde bulunduk. O oruçluydu. Güneş batınca oradakilerden birine, ey filan, haydi binitinden inerek kavrulmuş unu suyla karıştırarak bize yemek hazırla buyurdu. O adam, ey Allah'ın Resulü, biraz daha ortalığın kararmasını bekleseniz daha iyi olmaz mı deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem in de bize yemek hazırla buyurdu. Adam yine hala gündüzün izleri var ya Resulallah dedi. Resulullah Efendimiz in ve bize yemek hazırla emrini tekrarladı. Bunun üzerine adam binitinden indi. Onlar için istenilen yemeği yaptı. Resulullah da bu hazırlanan çorbadan içtikten sonra eliyle doğu tarafına işaret ederek şöyle buyurdu. Gecenin şu doğu tarafından gelmekte olduğunu gördüğünüz zaman oruçlunun iftar vakti gelmiş demektir. Selman bin Amir'den radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Biriniz iftar etmek istediğinde orucunu hurma ile atsın. Hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Zira su temizdir ve temizleyicidir. Enes radıyallahu anh'den der ki Resulullah aleyhissalatü vesselam akşam namazını kılmazdan evvel birkaç tane hurma ile iftar ederdi. Taze hurma bulamazsa birkaç kuru hurmacıkla iftar ederdi. Şayet kuru hurma da bulamazsa birkaç yudum su içiverirdi. Oruçlunun dilini koruması. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Biriniz oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimse ile çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum, ben oruçluyum desin. Yine Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Oruçlu bir kimse yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse onun yemesini, içmesini terk etmesine Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur. Evet, oruç sadece kişinin yeme içme gibi ihtiyaçlarını frenlemesi demek değildir. Başta dili olmak üzere her türlü organları da kötülüklerden alıkoymak durumundadır ki, böylece oruçtan beklenen sonuç gerçekleşmiş olsun. Yeme içmenin yanı sıra her türlü kötülük ve zararlı şeylere karşı da irade gücü ve direncinin kullanması gerekmektedir. Başka biri bizi kötülüğe sürüklemek için söver veya çatarsa, yapacağımız iş ona uymak değil, uymayacağımızın en güzel şekilde belirtilmesi olacaktır. Böylece kişi tüm hareketleriyle oruçlu olduğunu göstermiş olacaktır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sizden biriniz unutarak bir şey yer veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü Allah ona ikram etmek üzere yedirmiş ve içirmiştir. Lakit bin Sabira'dan radıyallahu anh, ben ey Allah'ın Resulü bana abdest almayı anlat dedim. O da abdest uzuvlarını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur, oruçlu olmadığın zaman suyu burnuna iyice çek buyurdu. Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ailesiyle yatıp cünüp olarak sabahladığı olurdu, sonra yıkanıp orucuna devam ederdi. Ayşe ve Ümmü Seleme anamız şöyle dediler. Resulullah aleyhissalatü vesselam rüyada guslü gerektirecek bir hal olmaksızın cünüp olarak sabahlardı da sonra yıkanır orucuna devam ederdi. Muharrem, Şaban ve Haram aylardaki oruç. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır. Ayşe radıyallahu anhadan şöyle demiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam hiçbir ayda Şaban ayında tuttuğu oruçtan daha fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının tamamını da oruçla geçirirdi. Başka bir rivayette ise, pek az bir kısmı hariç Şaban ayının çoğunu oruçlu geçirirdi. Mucibetül Bahiliye radıyallahu anh babasından rivayet edilmiştir. Babası Resulullah'a kabilesinin elçisi olarak gelip gittiğini bir yıl sonra kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde tekrar peygamberimizin yanına gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, beni tanımadın mı?" deyince Peygamber aleyhissalatü vesselam, "Sen kimsin, tanıyamadım?" diye sordu. Adam da, "Bir sene önce size gelmiş olan bahiliyim." deyince Hazreti Peygamber, "Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü." dedi. Adam, "Senden ayrıldığım günden beri geceleri hariç asla yemek yemedim." Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam, "Kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayı olan Ramazan'ı tamamıyla, diğer aylardan da birer günü oruçla geçir." buyurdu. Adam, "Benim için bu sayıyı artır ya Resulallah. Benim bundan fazlasına gücüm yeter." deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O halde her aydan iki gün oruç tut." buyurdu. "Daha da artır." deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O halde her aydan üç gün tut." buyurdu. Adam "daha da artır" deyince, "Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarında üçer gün oruç tut, diğer günlerinde de iftar et" emrini üç defa tekrarladı ve üç parmağını yumup bırakmak suretiyle işaret etti. Evet, hiçbir kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den daha kaliteli Müslüman olamaz. Ondan daha dindar da olamaz. Daha müttaki olamaz. Müttaki olmak, yolunu yordamını Allah'ın kitabı ve Peygamberimizin sünnetiyle bulmaya çalışmaktır. Allah'ın en çok beğendiği namaz ve orucun Davud aleyhisselamın orucu olduğunu ve namazı olduğunu biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmiştik. Kişinin Peygamberin tavsiyesine uyduğu ölçüde müttaki olacağını, aksi takdirde onun sünnetinden uzaklaşmış, emrini dinlemeyip isyan etmiş olacağı da kesindir. Zilhicce ayında tutulan oruç. İbn Abbas'tan radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: "Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan ibadetler, diğer aylarda yapılan iyi amellerden Allah katında daha sevimlidir." Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda yapılacak cihat da mı üstün değildir?" dediler. "Evet, Allah yolunda yapılacak cihat da, ancak malını ve canını tehlikeye sokup cihada çıkan ve şehit olup geri dönemeyen kimsenin cihadı bundan sevgilidir." buyurdu. Ebu Katade'den radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselama Arefe günü tutulan orucun faziletini sordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam da, "Geçmiş bir yılın ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur." buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam Aşure gününde oruç tuttu ve oruç tutmayı da tavsiye etti. Ebu Katade'den Resulullah aleyhissalatü vesselama Aşure günü tutulan orucun faziletinden sordu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Geçmiş bir yılın günahlarına kefaret olur." buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: "Gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. gününü oruçla geçireceğim." Yani Yahudilerin Aşure günü oruç tuttukları kendisine haber verilince Resulullah aleyhissalatü vesselam onlara benzememek için bir gün öncesinden tutmaya niyetlenmiştir. Onlara benzememek için Aşure'den bir gün önce veya bir gün sonrasıyla tutmak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uygun olur. Şevval ayındaki 6 gün oruç. Ebu Eyyub'tan radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: "Ramazan orucunu tutan ve buna Şevval ayında 6 gün oruç daha ekleyen kişi bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur." Pazartesi ve Perşembe orucu. Ebu Katade'den radıyallahu anh şöyle dedi: "Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme pazartesi günü oruç tutmanın faziletini soruldu da o da şöyle buyurdu: "O benim doğduğum gündür. Peygamber olduğum veya bana vahyin ilk başladığı gündür." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: "Pazartesi ve perşembe günleri ameller Allah'a arz olunur. Ben de oruçluyken amellerimin arz olunmasını severim." Ayşe radıyallahu anhadan şöyle dedi: "Resulullah aleyhissalatü vesselam pazartesi ve perşembe günleri oruçlu olmaya çalışırdı. Her aydan 3 gün oruç tutmak. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh. Dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana her aydan 3 gün oruç tutmayı, 2 rekat kuşluk namazını ve uyumadan önce mutlaka vitir namazını kılmayı tavsiye etti. Ebu Derda şöyle dedi radıyallahu anh. Sevgilim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yaşadığım sürece asla terk etmediğim her ayda 3 gün oruç tutmayı, kuşluk namazını kılmayı ve yatmazdan önce vitir namazını kılmayı tavsiye etti. Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Her ay 3 gün oruç tutmak bütün seneyi oruçla geçirmek demektir. Muaz el-Adeviye'den kendisi Ayşe radıyallahu anhaya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ay 3 gün oruç tutar mıydı diye sordum. Ayşe de evet dedi. Bu defa hangi günlerinde dedim. Ayşe ayın hangi günü olursa olsun pek emniyet vermez dedi. Ebu Zer'den radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ayda 3 gün oruç tutacağında 13, 14 ve 15. günlerinde tut. Katade bin Milhan'dan radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam Eyyamul Biz denilen her kameri ayın 13, 14 ve 15'inde oruç tutmayı emretti. İbn Abbas'tan Resulullah aleyhissalatü vesselam ne yolculukta ne de yolculuğun dışında Eyyamul Biz'i oruçsuz geçirmezdi. Yani her ayın 13, 14 ve 15'inde mutlaka oruçlu olurdu. Evet, tavsiyesiyle birlikte yaptıkları arasında tam bir uyum olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nafile oruçlarla alakalı tavsiye ve yaptıkları böylece gözler önüne serilmiş oldu. Yani kendisi söylüyor ama aynı zamanda söylediklerini de amele aktarıyordu. Oruçluyu iftar ettirmek. Zeyd bin Halid'den radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kim bir oruçluyu iftar ettirirse oruçlunun sevabı kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. Ümmü Umara'dan radıyallahu anha bize bildirilmiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün evime geldi. Ben de yemek çıkarttım. Bana sen de ye teklifinde bulundu. Ümmü Umara ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Oruçlu bir kimsenin yanında yemek yenildiğinde onlar yemekten kalkıncaya kadar veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler. Enes radıyallahu anh'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Sa'd ibn Ubade'nin yanına geldiğinde Sa'd bir parça ekmek ve zeytin çıkarıp Resulullah'a ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra şöyle dua etti. Sofranda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin. Bu üç hadiste farz olsun, nafile olsun, oruç tutan kimselere iftar ettirmenin sevabını görüyoruz. Başka rivayetlerden de öğrendiğimize göre, iftar ettirmek bizim bugünkü yaptığımız gibi, mükemmel sofralarda onlarca çeşidin bulunduğu yemek türleriyle değil, bir hurma, bir yudum su, birkaç zeytin veya bir bardak sütle de olabilir. Kişiye aynı sevabı kazandırır. Mükemmel sofralarda pek çok çeşide iftar ettirmemek korkusundan dolayı bugün Müslümanlar ne Ramazan'da ne de Ramazan dışında evlerinde misafir ağırlama ve iftar ettirme yapmamaktadırlar. Herkes gücüne göre kendi yediğinden yedirmekle bu ikram işine başlamalıdırlar. Lüks, israf ve gösteriş reklamı kaçmanın hiçbir mantığı yoktur. Oruçluyken başkasına yemek yedirene biri yer biri bakar diye başlayan söz de tutarsızdır. Çünkü bu hadis bize öyle söylemiyor. Kişi her zaman duruma göre elinde ve evinde bulunandan ikram ederek misafirini ağırlamalı, infak ve harcamada bulunarak fedakar olmalıdır. Unutmayalım ki mallarından bu şekilde fedakarlıkta bulunamayanlar canlarından asla fedakarlık yaparak şehit olamazlar. İbn Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam Ramazan'ın son 10 gününde itikafa çekilirdi. Ayşe radıyallahu anhadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girmiştir. Vefatından sonra da hanımlar itikafına devam ettiler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh demiştir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan'da 10 gün itikafa girerdi. Vefat ettiği senenin Ramazan ayında ise 20 gün itikafa girdi. İtikaf, kulluk ve Allah'a yaklaşmak niyetiyle Ramazan'ın son 10 gününde mescide çekilip, zaruri işler dışında dışarı çıkmaksızın ibadete soyunmak demektir. İçinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini yakalamaya imkan verecek önemli bir ibadettir. Bu ibadeti kadınlar evlerindeki bir odaya veya köşeye kapanmak suretiyle de yapabilirler. Hac ile alakalı bilgiler. Kabe'yi hac etmek, gücü yeten tüm insanların yerine getirmek zorunda oldukları bir görevdir. Kim bu vazifeyi inkar edip yapmazsa, bilsin ki Allah alemlerden bağımsız olup her bakımdan kendi kendine yeterlidir. Ali İmran Suresi ayet 97. İbn Ömer radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namazı kılmak, zekatı vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir gün bir konuşma yaptı ve "Ey insanlar! Allah size haccı farz kıldı. Öyleyse hac edin" buyurdu. Sahabelerden biri "Ya Resulallah her sene mi?" diye sordu. Resulullah sustu. Bu adam da sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. "Evet deseydim her sene hac etmeniz farz olunurdu da siz de buna güç yetiremezdiniz" dedi ve "Söylemediğim şeyleri olduğu gibi bırakınız. Çünkü sizden öncekilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sorup bu yüzden aldıkları cevapları konusunda ihtilaf etmeleridir. Bundan dolayı size bir şey emredersem onu gücünüz yettiğince yerine getirin. Herhangi bir şey yasaklarsam da ondan kesin olarak kaçının." Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en üstün amel hangisidir diye soruldu da Allah ve Resulüne iman etmektir buyurdu. Sonra hangisidir denilince Allah yolunda cihad etmektir buyurdu. Sonra hangisidir denilince kusursuz yerine getirilen makbul olan haçtır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kötü sözler söylemeden, küçük ve büyük günah işlemeden hac yapan kimse, annesinden doğduğu gündeki gibi günahsız olarak evine döner. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İki umre arasında işlenecek günahlara sonraki yapılan umre kefarettir. Kusursuz yerine getirilen makbul haccın karşılığı ise ancak cennettir. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü, en üstün amel olarak cihad etmeyi görüyoruz. Öyleyse biz kadınlar cihad etmeyelim mi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öyledir ama siz kadınlar için cihadın en üstünü kusursuz olarak yerine getirilen makbul bir haçtır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arefe günüdür. Evet, haccın temel direği olan Rukn-ü Arefe günü öğleden sonra gün batıncaya kadarki zaman içinde yapılır. Bunu kaçıran kimsenin haccı olmaz. Tüm dünya Müslümanların aynı gün ve aynı yerde Allah'a yalvarmaları ve bağışlanma dilemeleri gerçekleşir. Allah da o gün başka günlere oranla daha fazla kişiyi cehennemden uzaklaştırmış olur. Yıl içinde en faziletli gün Arefe, hafta içerisinde en faziletli gün de Cuma günüdür. Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ramazan'da yapılan umrenin sevabı bir hac sevabına denktir veya benimle beraber yapılan haccın yerini tutar buyurmuştur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh bir kadın, ey Allah'ın Resulü, haccın farz oluşu hakkındaki Allah'ın emri babamın hayvan üzerinde oturamayacak derecede çok yaşlı olduğu bir döneme rastladı. Onun yerine ben hac edebilir miyim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de evet hac edebilirsin dedi. Lakit bin Amir'den radıyallahu anh kendisi bir gün Resulullah'a gelip babam çok yaşlıdır. Ne hac ne de umre yapabilir ne de yolculuğa çıkabilir. Bu hususta ne emredersiniz ya Resulullah dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o halde babanın yerine sen hac ve umre yap buyurdu. Sahib İbni Yezid radıyallahu anh şöyle dedi. Ben 7 yaşımdayken veda haccında bana da hac yaptırdılar. İbn Abbas'tan radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam Ravha denilen yerde bir gruba rastladı ve siz kimlersiniz diye sordu. Onlar da biz Müslümanlarız. Peki sen kimsin dediler. Hazreti Peygamber ben Allah'ın Resulüyüm buyurdu. Bunun üzerine işlerden bir kadın küçük bir çocuğu peygambere doğru kaldırarak bunun içinde haç var mı diye sordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evet ona haç sana da sevabı vardır buyurdu. Enes radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erzak ve eşyası da aynı deve üzerinde olduğu halde hacca gitmiştir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh şöyle dedi. Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz denilen yerler cahiliye devrinde panayır yerleriydi. Müslümanlar haç mevsimlerinde bu yerlerde ticaret yapmayı günah sandılar. Bunun üzerine haç mevsiminde alışveriş yaparak Rabbinizden ticaret yapacak rızık istemenizde sizin için bir günah yoktur. Bakara suresi ayet 198 indi. Haç günleri tüm dünya Müslümanlarının senede bir sefer bir araya gelip siyasi, ekonomik ve her türlü münasebetlerinin en yoğun olduğu günlerdir. Bu günlerde ibadet ve manevi feyizden alıkoymayacak şekilde meşru olan her türlü ticaret yapılabilir. Bunu bir sakıncası olmadığı ayetle bildirilmiştir. Alışveriş ve ticaret yasağı yalnızca cuma ezanı okunduktan sonra başlayıp cumanın farzı kılınıncaya kadar ki zaman diliminde geçerlidir. Bunun dışında her yerde ve her zaman serbesttir. Ya Rabbi, sana karşı işlenecek günahlarla aramıza perde olacak korkudan, bizi cennetine ulaştıracak kulluğundan, dünya musibetlerine tahammülümüzü kolaylaştıracak güçlü bir iman nasip et. Allah'ım, bizi yaşattıkça kulaklarımız, gözlerimiz ve gücümüzden bizi faydalandır. Aynı şeyleri soyumuza da nasip et. Allah'ım bizi dinimizden yaralama. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme. Dünyalık bilgilerle de sonumuzu getirme. Bize acımayanları üzerimize güçlü ve kuvvetli kılma. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.